والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم من کیدی متین. دی آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی الله تعالی بیانوي او الله تعالی زجر بیانوي خلکو ته چې غدا الله تعالی آیاتونه نه مني درې مخ کې ډلې په مخالفت کې لګیا دي. والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې دروغجن غنی آیاتونه مونږه سنستدرجهم زر دی چې په دمه دمه باندې په قلار قلار باندې را وبني سمونږه غیلره من حيث لا يعلمون په داسې طریقه باندې چې غنه پويږي. استدراج څه ته ویل کی؟ استدراج د عربی لفظ دی. یو سړی دی هغه په گناهونو کې اختره د الله تعالی په مخالفت کې اختره او د دې گناهونو سره د کوپر سره د بيدینۍ سره الله تعالی په هغه باندې نوري مهربانيانې کوي الله تعالی ول دنیا ور کوي د دوست دا ګمان دی چې د الله تعالی خوخ يم ځکه الله تعالی را باندې دا مهرباني کوي بیا الله تعالی په دمه دمه باندې راونی سي. والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه سنستدرجهم زر دی چې دمه په دمه باندې اورو رو باندې با راونی سمونږه غیلر من حيث لا يعلمون په داسې طریقه چې دیونه پويږي. و هم لهم او مهلت ورکوم زریو تا ان کید متین یقینن نیول زما بیا ډیر جات کلک دی. الله تعالی وی چې زسوک نه رانه سما خو لیکن کله چې الله تعالی راونی شي سوک ان اخذه الیم شدید الله تعالی نیول بیا ډیر جات سخت دی. او لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنته ان هو الا نذير مبين. دی ایت کې الله تعالی بل زجر ذکر کین دا خلق کړه نبی صلی الله علیه وسلم مخالف دی کدیو چرتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفاتو کې سوچ او فکر کړي ندیو وردی خلاف نه وکړي خو لیکن دیو د په صفاتو کې سوچ او فکر نه کوي. باز خلک دا سری د یو کس دشمنی کوي او دا غي پوره حالات ته نه معلوم په کاردار چې د چا مخالفت کینو اول دا غي حالات زکه چې دا دومره بد سړی دی لکه ته چې ته په بد نظر باندې ګوري او کنا دومره بد سړی نه دی. اولم یې تفکروا اې دیو سوچ فکر نه کوي پر قران کریم کې ما بصاحبهم نینشتره په خیر خوا د دیو باندې من جنتین سلی وانتم ستر امامي توکل ما بي صاحبهم نشتره په خیر خوا د دیو باندې صاحب مانه چې مرګره وکي نو ولي مشرکان او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره وایس نه نه مرګره ته نه وای دي دي کې مراد د صاحب نه خیر خوا ته مراد دی. اے خلکو دی قران کې سوچ او فکر وکي د دې پیغمبر په صفاتو کې سوچ او فکر وکي تاسو پته ولګی چې تاسو دا خیر خوا دی لیونی نه دی په دی باندې سلی وانتوب نشته دا پیریانی نه دی. او لم تفکروا اې دو سوچ او فکر نه کوي پر قران کریم کې ما بي صاحبه من جنته چې نشته دی پر خیر خوا باندې سلی وانتوب ان هو نه دی دا الا نذير مبين مگر یره ورکه اونګه اخکارا دا خد الله تعالی پیغمبر دی. او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض اې دو سوچ نه کوي دا بل زجر دی. تاسو سوچ او فکر په اسمانونو کې وکي پزمکه کې وکي او نور مخلوقات چې الله تعالی څومره پیدا کړی دي تاسو ته پته ولګي الله تعالی توحید به ومني. او لم ينظروا اعدونو ګوري په نظر د عبرت باندې په ملکوت سماوات او الارض په بادشاہي د اسمانونو د زمکه کې وما خلق الله من شيء او هغه چې الله تعالی پیدا کړی دی هر شی چې الله تعالی پیدا کړی دی په هغه کې سوچ او فکر وکي. وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او په دې خبره کې سوچ وکي چې یقینا را نږدې ده اجلهم نیټه ده. دیو هر یو سړی دا سوچ او فکر وکي چې قیامت را روان دی زره دنیا نه روان یم دا کوم مړی چې دا خلک خی دی کې سوچ او فکر وکي کنه نو دیو ته پته ولګي. فبای ای حدیث بعده یؤمنون نو په کوم یو خبره باندې ورسره د قران نه یؤمنون دی و ایمان راوړي چې دا خلک په قران باندې ایمان را نه وړي او دا قران ونه مانی دا الله تعالی کتاب ونه مانی نو بل یو بیا کوم خبره ده چې دینه ورستو راشي او دیو پاغي باندې بیا ایمان راوړي. مایوز لله دا و مزورنه الله تعالی بیانې هغه څوک چې الله تعالی بیلاری کې غذر په لاحه دی له نشته دغه لپاره هدایت کوون کې نشته ری هغه دره په لار باندې روانون کې و یا ذرهم فی طغیانهم او پرېږدي الله تعالی دی له فی طغیانهم په سرکشی دیو کې عام هون حیران او پریشانه ګډون څوک چې الله تعالی به دین کی الله نو څوک به ته بیا هدایت نشي کوله چا چې د الله تعالی دین پرې هو نو دا به حیرانی پریشان وي سرګردانه وي ژوندګي به داږي ګډ وړي. یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. دیک الله تعالی اتم زورنه ذکر کئ دا خلق د قیامت نه انکار کئ او د نبی صلی الله علیه وسلم نه قیامت واره کی پختنی کئ چې قیامت به کړی. الله تعالی وی د قیامت علم چې هغه صرف د الله تعالی سره دی بل چا سره نشته خود قیامت هیبت په اسمانونو او ځمکې والا باندې ډیر زیات ګران دی. نو قیامت ته پوس مکه وي، بلکې قیامت چې کوم هیبت دی نو د هغې نه ځان بچو ساتئ، د هغې لپاره داسې اعمال وکئ چې د هغې نه بچ شئ تاسو. یسلونک تپوس کې دستانه عن الساعه په اړه د قیامت کې، ایان مرساها ترجمه ته وګ دی دوه ځله یسلونک په دې آیت کې راغلی دی، نو د دوه ترجمه ورته ځان نه ځان لکوم. یسلونک تپوس کې دستانه عن الساعه په اړه د وخت د قیامت کې، ایان مرساها چې کله به راتله لري قیامت، د قیامت د وخت په اړه کې ستانه پوښتنه کوي. قل ورته وایه پیغمبره، انما علمها عند ربي، یقینا علم د قیامت د ما د رب سره دی. لا یجلی حال وقتها، نه بخکاره کوي هغې در په خپل وخت کې، الا هو مگر الله تعالی. کله چې قیامت ورځ شي الله تعالی ښکاره کوي، نو د قیامت په ورځ باندې چې الله تعالی د قیامت راښکاره کوي، نو الله تعالی بیا راښکاره کوي، بل څوک یې نشي راښکاره کولی. ثقلت فی السماوات والارض، درنه خبره ده په اسمانونو په ځمکې باندې. لا تاتیکم الا بغتا، نه به راځي دا قیامت تاسو ته مگر ناڅاپه. د قیامت هیبت او د قیامت دا خبره په اسمانونو والا باندې، په اسمانونو کې د الله تعالی ملائک دی، په هغې باندې هم دا ډېره زیاته ګرانه ده دا قیامت دا خبره. او بغته تاسو ته ما ویل، بغته هغه څیز ته ویلی کېږي چې د هغې علامات معلومې خو لیکن ټیم یې معلوم نه وي، نو د قیامت وخت معلوم نه دی. ها علامات یې مخکې راغلي دي. یسلونک تپوس کې دستانه کانک حفیو عنها، سوال درازی چې مخکې یسلونک کم بیان شو، اوس بیا یسلونک راغی. نو تاسو ته مال کې ترجمه وکړله، یسلونک تپوس کې دستانه په باره د وخت د قیامت کې چې قیامت به کړی، او دې دې کې یسلونک دا خلک تپوس کې دستانه په باره د حقیقت او د تفصیلاتو د قیامت کې. دا دویم یسلونک مراد درینه تپوس دې د تفصیلاتو د قیامت، د تفصیلاتو قیامت مونږ ته بیان ک، د قیامت تفصیلات مونږ ته بیان ک، دا قیامت حقیقت مونږ ته بیان ک. کانک حفی عنها، دا خلق سانه داسې ته بوسنه کوي ګوی کی ته تلاش کوون کې راغی. یا حفی عنها په معنا د عالم سره دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمای، دا خلق سانه د قیامت په باره کې داسې ته بوس کوي ګوی کی ته د قیامت په ټولو حالاتو باندې پوی، نو ټولو حالاتو د قیامت باندې خو نبی رستم نه پوی. قل ورتو ای پیغمبر، انما علمها عند الله، یقینا علم دا غیدا الله تعالی سره دی، ولیکن اکثر الناس دی کین جات دخل کنا لا يعلمون، نه پویگی پس باندې نه پویگی. لا يعلمون ان عندها علمه ان علمها عنده تعالی، ډیر خلق په دی باندې نه پویگی چې قیامت علم د الله تعالی سره دی، او دا علم بل چلند دی ورکړي ذکر خلق ستانه ته پوښتنه کوي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، په دې کې ترقیده ما قبل د دې پیغمبر سره د قیامت علم خلا فریک ده، دا د خپل ځان ته پیدا نشي ورکولې، د ځان نه ضرر نشي د پکولې. نو څوک چې د ځان نه ضرر نشي د پکولې، څوک ځان ته پیدا نشي ورکولې، نو هغه ور قیامت په حالاتو باندې سپوي شي. په دې آیت کې رد شرک په تصرف دی، او دا سره رد شرک په علم دی. قل ورته پیغمبر علیه السلام لیکل نفسي، زه اختیار نه لرم د خپل ځان د پر نفع اند پیدا ورکولو ولا ضرر او نه ضرر د پکولو، الا ما شاء الله، مگر کیږي هغه څه چې وای غواړي الله تعالی، هغه څه کیږي چې الله تعالی غواړي. ولو كنت اعلم الغيب، کچری ده پویدلې په غیب باندې، لس اکثر تو من الخير، نو خامخا ډېری به حاصل کړی ما پیدې، ما و ډېری پیدې جمع کړی او بغیر د کړهونه، و ما مسنی سو او نو ورسیدلې ما ته تکلیف، نو ما پیدې حاصل کړی دي خو لیکن ما ته په هغه کې ډېر تکلیفونه رسیدلې. که زه په غیب باندې پویدلې زما په اختیار کې نه په نقصان وي، نو ما بیا ځان ته ډېرې پیدې جمع کړې وې بې نقصانه، خو لیکن ما ته چې کومه پیدې را رسېدلې هغه سره د نقصان در رسېدلې. ان انا الا نذیر، زنه مگر یاره درکوونکی یم. ان انا الا نذیر بالنار للکافرین، د کافرانو دپاره یاره درکوونکی یم د جهنم. و بشیر، او یاره ورکوونکی د جنت. لقوم یؤمنون، د قوم دپاره چې هغه ایمان لري، څوک چې ایمان لري نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته زیری ورکو د جنت زیری، او چا چې ایمان نه راوړ کافرانو نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته یره ورکوله د قیامت په باره کې، یره ورته ورکوله چې د الله تعالی نه ویریږي قیامت را روان دی، جهنم ته بیا لاړ شي. د پیغمبر دغه دوه کار دي، منونکو ته زیری ورکول او نه منونکو ته یره ورکول د قیامت په باره کې.